You are listening to a message from Victory. We hope it inspires you to honor God and make disciples in your community. You have your Bibles with you. It's in Zechariah 8, 16 to 17. Kanina, nagtanong ako eh, kumusta yung audience? Ang nasabi sa akin dito, majority married. Pero madami ding single, meron ding galing sa youth. Meron din ako napansin sa audience na merong apostolic mission. Yung mga nag-aalaga na ng apo. Ang dami din, nakikita ko sa audience, no? Okay, lilibot muna ako. Sa inyo ba, ano ba ang tingin mo pag sinabing integrity? Wholeness. Wholeness, wholeness. Sige, lilibot ako dito sa isa sa may apostolic mission. May mga lola tayo. Pag sinabi po bang integrity, ano po ba yung una niyong naiisip? Volunteer. Sige po, ano sa tingin niyo? Ikaw, marunong. Okay, ano ba? Ang integrity daw, nagkakaapo? Okay. O sige, meron ditong volunteer. Ano po ba sa tingin nyo pag sinabing integrity? Paninindigan po. May paninindigan. Okay, sige. So sabi nung isa doon, buo, whole. Yung sabi niya may paninindigan. Ano nga ba ang basic sense of integrity? Iisa-isahin natin yan. Okay. Basic sense of integrity, marami siyang meaning eh. Ang una, authentic, not pretentious. Wala pong pagpapanggap. Kung ano yung nakikita mo, totoo, tunay. Not living a double life. Hindi po dalawa yung kaniyang buhay. Iba yung nakikita natin pag nandito sa church. Tapos, nakasalubong nyo siya minsan o nakita nyo sa office, iba din pala siya sa office. Tapos pagdating niya sa bahay, iba din siya. So parang triple life na ba yun? Not living a double life. Meron akong kakilala na ang sabi niya, bago siya nakapag Victory Weekend o bago niya sinurrender yung life niya kay God, aminado siya, dalawang life niya. Isa siyang kasama sa youth. Pero since ayaw niya namang i-volunteer ang kanyang detalye, gumawa na lang kami ni Tricia, i-mention ng anak ko, tago na lang natin siya sa Juanita de la Cruz. Ito siya. Ito yung kanyang Facebook. Ayan. Si Juana de la Cruz. Si Juana de la Cruz, kilala siya sa church. Tapos, ang dami niyang friends. So, yun yung sample ng Facebook niya. So, friends niya lahat sa church o sa relatives. Tapos, syempre, ito yung mga sample ng post niya. May Bible verse pa, sabi niya, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Psalm 136:1. Tapos, pagkagaling niya ng church, nag-post siya ulit. Sabi niya, "Home from church, feeling blessed." Wow, no? Nakakatuwa naman to. Talagang yung laman ng kanyang Facebook, talagang nakaka-bless. Yung pala, meron siyang isa pang Facebook, pero iba yung set of friends niya doon. At ito siya sa Facebook na isa. Siya si Juana de la Cruz, a.k.a. Maldita. Diba? Tapos, iba din yung post niya doon. Ang sabi niya, bad trip namang buhay to. Feeling alone. Diba? Parang magkaiba yun doon sa isa niyang account. Tapos, pagkatapos niyang manggaling sa church, ito yung kanyang pinost. Ang sabi niya, "Part later!" Di ba? 56 people like this. Parang may disconnect, ano? Hindi yung nakikita ng friends niyang iba doon sa set of friends niya na iba dito. Pero yun, nakakalungkot, may mga taong ganun. Buti yung isang nag-confess na nakakilala kay God, wala nang isa niyang Facebook account, isa na lang. Okay, sige. So kung authentic, not pretentious, not living a double life, ano pa ba yung ibang ibig sabihin? Basic sense of integrity. Okay. Opposite siya ng hypocrisy. Hindi siya ipokrita. Doing the right thing with no guilt, no fear. So walang guilt feeling kapag may gagawin siyang bagay o desisyon. Nothing to hide. Walang itatago. Meron akong isa ulit na kakilala, alam kong hindi taga dito. Nag-share siya ng gospel kasi nga, sabi kanina, dito ano daw yung dalawang bagay na gagawin natin? Honor God, make disciples. So nag-a-attempt siyang mag-reach out to honor God and make disciples. Sige lang. Habang sinashiran niya, binibigyan niya ng Bible verse, ang ginagawa niya din, pag nag-visit siya ng kanyang Facebook, yung mga type niyang mga sites, like siya ng like. Isa siyang serial liker. No? Kaka-like niya ng kaka-like, hindi niya alam yung mga contact niya doon na gusto niyang sharean, pinupuno niya yung newsfeed. Alam niyo ba yon? Na pag may mga nilalike kayo, eh, nakikita ng sa newsfeed ng contacts niyo yung mga pinagdala-like niyo. So, ang ginawa niya, like siya ng like. Ganito yung nilalike niya. Yan. Nilalike niya ang mga sexy page. So, lahat ng mga post dyan, na-flood niya rin yung wall, yung newsfeed ng sinashare niya. So, parang nalilito, ano ba to? Fina-flood ang newsfeed ko ng mga kung ano-ano. Tapos, sinashare niya rin ako. Saan ako makikinig, di ba? Tapos, kaya ang sabi ko dito, kung ang sabi ng mundo, think before you click, I suggest let us think and let us pray before we click. Kasi pwedeng nakaka-minister tayo through our posts sa Facebook. Okay, another definition. Ang basic sense of integrity, hindi lang yan one-time thing. Na okay ako ngayon, sa inyo, kaharap ko kayo, ito ko. Pero mamaya pag-uwi ko sa bahay, iba na ako. Baka yung aso ko hindi ako kilala dahil pagdating ko pala nananadyak ako ng aso, hindi nyo alam, di ba? O kaya yung aming kasama sa bahay, galit na galit sa akin dahil iba pala ugali ko sa bahay, no? Kumpara sa kaharap nyo ako ngayon. Ang importante sa integrity, merong consistency. Tuloy-tuloy, ganun ka talaga. You will not shrink when you have to stand alone. May kakilala ba kayo na nung una? 100 silang nakikipaglaban ng ganito, ng ganyan. Maya-maya, 10 na lang sila. Mamaya siya na lang mag-isa at di niya na kayang panindigan. So, pati siya, wala na. We will not fear close scrutiny. Kung halimbawang merong gumagawa sa inyo ng mga storya at meron talagang tumingin sa buhay ninyo, hindi kayo matatakot. Kasi kahit may mag-scrutinize sa buhay nyo, malagay yung buhay nyo under a magnifying glass. Walang makikita na iba dahil consistent kayo. And you will not crash despite pressures from opposition. Kahit sino pang manita sa inyo, as long as you are doing the right thing, hindi kayo matatakot. Ang sabi nga kapag halimbawang nasa crossroads ka, hindi mo alam ang desisyon mo, pa-left ba ako o pa-right ako, hindi ka dapat malito as long as you are doing the right thing by faith. So kung feeling mo maging pangit man ang kinalabasan niyan, the good thing that you did the right thing. And that's what's important. Meron akong isang naalala. Siguro naman lahat kayo, kalala niyo si Tony Gonzaga. Ang dahing nabibless sa kanyang relationship nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang sila ni Paul. And then, kinasal na siya. Si Boy Abunda, nung araw ng kasal ni Tony, mga few days after, nagsalita siya dun sa kanyang show na A&A. Naabutan niyo ba yun o tulog na kayo? Yung A&A, Aquino and Abunda, sabi niya, alam mo yung si Tony Gonzaga, dati very skeptic ako eh. Kapag nagkukwento siya, tungkol sa kanyang stand sa relationship, sa mag-boyfriend, sa girlfriend, pagdating dyan sa premarital sex, yung, basta, hindi ako naniniwala, skeptic ako. Tapos, sabi niya, at ngayon, after 7 years na magkakilala kami, at ikinasal na siya, consistent siya eh. Di siya nagbabago. Ngayon, naniniwala na ako, posible pala yun. Posible pala lahat ng sinasabi niya. So, dahil sa consistency ng sinasabi niya ni Tony sa stand niya on relationship, sa boyfriend-girlfriend relationship, at ngayon sa pagiging mag-asawa, wow, di ba nag-glorify si God sa life niya? Naghahanap nga ako nung ginagawa ko kagabi tong visual aid. Sabi ko, Asim, hanap nga tayo, Trish, ng picture ni Tony, pero feeling ko kilala naman lahat. Eh, kinuha ko siya sa Facebook ng kapatid ko dahil umattend siya sa kasal ni Tony. Ayan, so ang bilis nakakuha. Okay, another definition. Ang sabi dito, honesty at all cost. Dapat honest ka sa lahat ng whatever it takes, honest ka. God's standard as the ultimate standard. Di ba minsan, halimbawa, nasa office kayo, ano ba to, yung ka-office mate ko, kumuha ng isang rim ng coupon bond. Grabe, wala kasi nakakakita. Sobra siya, buti ako, ballpen lang dinadala ko. Di ba? Kumbaga parang, kayo bang standard? Okay, shot, coupon bond na isang rim, ikaw, ballpen, pareho lang yun. Pareho lang yun, hindi yun sa inyo, sa office property yun. Parang ganun din sa gobyerno eh. Sabihin ng iba, billion-billion yan ha. Ako bilang barangay captain hanggang libo-libo lang. Kunyari, example lang yun. Hindi ko sinasabi na may kakilala akong ganun. I'm just giving an example. So, pero halimbawa, sabihin nyo, ano ba naman tong in-invite na speaker? Ilang slides pa lang yan, ang bigat naman ang inaaral na yan. Hindi ko sinasabi na, kaya nilagay ko dyan, sinless perfection. Hindi ko sinasabi maging perfecto tayong lahat. Hindi ko rin sinabi na wala na tayong kasalanan, na sinless tayo. Ang importante, quick tayo to acknowledge our failure pag nagkakamali. Diba? Meron tayong conviction ng Holy Spirit na, wow, nagkamali ako dito. Okay, balik agad. Nararamdaman, nakataas ang spiritual antenna. And you do not hide the wrong. Alam niyo ba na kapag tinakpan niyo yung isang failure o isang sin at hindi niyo confess o nandyan lang yan, magkakaroon kayo ng kalyo. Ano yan? Lalala na ng lalala. Okay, sige. Next slide. Meron akong kakilala. Kaming kakilala mag-asawa. Sabi niya, ang unique doon sa kanilang service na pang-tow, kakaiba doon yung mga bakal na ginagamit nila, sobrang tibay. Wala raw may ganung bakal. Kahit anong ipatow mo, kayang-kaya nila. Sabi, saan mo ba kinukuha yung bakal? Sabi niya sa asawa ko, pare, secret lang ha. Kasi may supplier kami, yung mga taga-putol ng release ng tren. Kaya talagang strong na strong yan. Sabi, uy, pare, ang dami namamatay na aksidente dyan sa mga namumutol ng release ng tren ha. Hindi naman ako eh, ako nga yung bumibili lang eh. Diba? Kaya, wow! Diba? Parang, teka muna, ano yung standard natin? Hindi ka nga diretsong ikaw yung may kinalaman sa kamatayan, pero part ka nun ah. Okay, sige. So, ang sabi dito, it makes you do your best as you keep your word. Hindi lang siya best foot forward. Pag nandun ba kayo sa opisina nyo, o pag may gagawin kayo, pag halimbawang hindi nakaharap ang boss o absent, iba ang kilos. Pero pag nandyan si boss, best foot forward. Di ba? Asan ang ating integrity doon? Kaya ang sabi ng words sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Okay, next. Na-appreciate ko yung nagta-time check sa atin. Ito pa. Kanina, naalala ko may nagbigay ng comment, integrity the whole. Ayan, sis. Kasama siya sa basic definition na integrity. It is whole, it is complete, not lacking anything. Parang pizza. Yung pizza, di ba nakikita nyo, may iba-ibang slices? So, pag iba-ibang slices ng pizza, ganyan ba tayo? Isang slice ng pizza ng buhay ko sa work. Isang slice, iba ko para sa relatives. Iba ko. Iba ko, ibang pizza slice naman ako pag saan ako. Iba pag sa asawa ko, iba sa church, iba sa neighborhood, iba sa victory group, iba sa friends. Iba-iba. Nakapagod diha tayo na. Ewan ko kung iba napapagod, pero parang makita ko pa lang na ang buhay mo, iba-iba. Medyo nakakapagod. Kaya ang integrity, itong pizza na to, buo. Whole. Kahit sa ka magpunta, pareho. Hindi nag-iiba. May nakatingin, wala. Walang nakatingin, pareho. Si Bishop Manny Carlos tsaka si Pastor Ferdy, nalala ko, hindi ko alam kung tinweet o Facebook post. Ang sabi nila doon, when you say integrity, it's all about alignment of what you say tsaka binaback up ng iyong lifestyle. So, hindi lang yan basta sinasabi mo. Lahat nakikita sa buhay. Okay. Why you do what you do? Yun ang lagi niyong tatanungin. Pag may ginagawa kayo, Tingnan niyo yung puso niyo. Why? Bakit ba ako nandito ngayon? Kasi pwedeng makuha mo ang praises ng mga kapitbahay mo na, grabe tong kapitbahay kong to. Linggo-linggo, hindi niya namimiss talaga. Diyan daw sa, ano, sa Victory siya. Ang hindi niya alam, pagpupunta ka dito sa Victory, yung utak mo naman, kung saan nakakarating. Present ka, pero iba pala yung laman ng puso mo. Kaya ang sabi dito sa 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang importante, lahat ng ginagawa mo, alam mo na si God nakikita yung puso mo. So kahit nakapikit ka, nagpipray ka, nakaluhod ka, sino ba talaga pinipraise mo? Yung Victory Group Leader para masabing, uy, prayerful na siya ngayon, antindi ng change. Yung pala hindi inaantok, kaya pumipikit-pikit, di ba? So, si God nakakita ng puso. Ngayon, sa oras na to, gusto kong tanungin nyo ang inyong katabi. Para mabilis lang tayo, so we can maximize our time. Since later, I know na may workshop kayo. You ask your katabi. O pwede kung tatlo kayo. May two questions dito. Ang first question, parang tumatalon-talon yun. Sorry. Okay, ang first question. Sige, ito na lang. Ang unang question, tanongin mo yung katabi mo. Meron bang misalignment o dapat ayusin dun sa iyong pizza life para maging isang buo? Di ba hinati-hati natin yung pizza? May isang section sa family, sa husband, sa church. Meron bang feeling kayo na hindi kayo whole dun sa isang area? O kaya sa office nyo, alam lang mabait. Hindi naman nila alam na Christian ka, kaya ka mabait. Alam nila, tumigil lang sa mabait ka. So meron bang kailangan ayusin dun? Oops. Tresha, sa next pa yun. Aya. Oops. Okay, sige. I'm sorry pala. Dahil nagloloko ang ating ano projector. Yung first question nyo, habang tinatanong nyo, may ibabalik ako dyan. First question lang muna ang sagutin ninyo. Okay, thank you. Ayan. So, pwede mo nang tulungan yung katabi mo. Nalaman mo na ba yung weakness niya? Magugulat ako. kapag walang areas for improvement ang katabi mo. Kasi miski ako, marami pang areas for improvement eh. Work in progress tayong lahat. Okay, sige. Sige, mamaya natin ituluyan dahil may next question pa ako. Is it okay kung mamaya nyo na siya ulit tanongin? Okay, so kanina basic sense of integrity. Ngayon, nung nalaman na natin ang basic sense of integrity, alam nyo ba na merong pangangailangan for integrity? Meron talagang need for integrity. Okay. Click. Ayan. Bakit ba kailangan ng integrity? Kailangan to dahil kailangan natin ng deeper relationship. Meron na ba kayo na-encounter na tao na may sinabi, hindi tinupad, medyo nasira siya sa inyo, parang kaduda-duda tong taong to ah. So pagdating sa integrity, ganun yun. Kailangan ng integrity para sa deeper relationship. Dahil kailangan nating mabuild ang confidence nila sa atin. Ayan, no? Vital in developing other people's confidence in you, in your church, in your ministry, and of course, in the God that you represent. Kasi ambassador tayo ni God. Tayo yung arms and legs niya. So each time people look at us, nakita na rin nila si Jesus. Okay, sige. So ito, yung victory na honor God, make disciples. Bakit kaya inuna yung honor God kaya sa make disciples? Kasi importante na we honor God in everything first. And as we do that, para tayong nakakamagnet ng mga tao, drawing people to God, dahil nakikita nila na ino-honor natin si God. Ang isang example, merong mga more than 5 years na na ini-invite yung asawa ko sa victory group niya. Kasi yung wife nun, nasa victory group ko. Tapos, nung Sunday, nagpasalamat yung, hindi naman si kila kilala, pero pangalan ko na nga. So, nag-join si Arnold sa victory group ni Dennis. Wala naman sila dito at di ko hasabihin ang last name. Si Lynn, punta siya sa amin, sabi, Charmaine, Dennis, nakakatuwa. Salamat sa inyo. Matineng asawa ko. More than 5 years na natin ito pinapanalangin. Andiyan na siya. Ang in-honor namin siya. Kasi siya yung nakikita ng asawa niya ng madalas Sunday to Friday. E tuwing linggo lang namin nakikita yung asawa niya pag nahasama niya sa church o pag tinetext. Siya yung nakikita. So definitely, nakikita ng asawa niya, nag-iba tong asawa ko, na-transform. Woman of integrity. Gusto kong magkaroon ng ganyan. Kaya nagpa-disciple yung asawa niya. So, yun yung sinasabi ko, mauna yung honor God bago make disciples. Okay. It is character before ambition. Does not manipulate others. Kunyari, pangarap mo sa office nyo na ma-promote. Parang hindi naman pinapansin ng boss ko. Pero may paraan. Para mapansin niya ako dahil feeling ko ako yung uupo next level niya. Gagawa akong paraan para mawala siya dyan sa pwesto niya. Di ba? Wow! Total, may mga connection na rin ako. So ang ginagawa, minamanipulate, na-affect ang integrity dahil may gustong mangyari, may ambisyon. Okay. Ito, bakit ba hindi man of integrity? Bakit ba men of integrity, women of integrity to ngayon? Importante to ah, kasi iba ang wiring nating mga babae sa lalaki. Kung mapapansin nyo, ang Man's Day, wala po eh, no? Simple lang ang mga lalaki, no? Ayan, no? Smile lang, cool. Cool lang. Pero yung babae, sa isang buong araw, iba-ibang emosyon yung nangyari, oh. Umaga pa lang, pwede humahalakhak, mamaya umiiyak na, no? Mamaya galit na galit na. Ganyan ang wiring natin, mas emotional tayong mga babae. Hindi lang emotional eh. Dahil, pansinin niyo yung babae, ang dami-dami laging sinasabi, salita ng salita, gusto may kausap. Kaya may tendency maging KSP, at hindi lang yon. May tendency magsalita ng sobra-sobra. Ang weakness ng girls, foolish talking. Kung may foolish talking na issue, sa kapitbahay, sa neighborhood, sa office, may politika, lahat na lang may kung ano-anong kwentuhan, hindi maliligtas ang church dyan. Dahil we live in a fallen world. Feeling nyo, Andito kayo ngayon sa church, ano kayo? Ligtas kayo sa gossip? Ligtas kayo sa offense? Dahil nandito kayo sa church? Yan ang hindi mangyayari. Dahil we live in a fallen world. Kaya ang binabantayan natin, puso. Dahil kahit sa ka magpunta, pwede nga kanina pagtayo ko dito at may sinabi akong example, feeling mo pinapatamaan kita, na-offend ka na sa akin, hindi ko alam. So talagang dito sa church, miski nandito ka na, hindi ka gwardyado para hindi ka ma-offend. Di ba minsan sabi mo, ayoko na nga dun sa bahay, dito na lang muna, pupunta ako sa Victory kasi doon, okay. Hindi ganun yun. Hindi mo makokontrol yung ibang mga tao, makokontrol mo, puso mo. So talagang ang babantayan, puso. Okay, pagdating dito, may payo si Paul. Sinulat niya sa Book of Timothy, have nothing to do with irreverency limits. Rather, train yourself for godliness. Laging ano to eh, ginagamit na verse, may mga translation to na old wives' tales. Kasi yung mga daldalan, mga sabi-sabi, no, tigil-tigilan daw, payo ni Paul, train ourselves for godliness. Naalala ko tuloy itong ano, book na ginawa ni Corey Dion Davis. Ang title ng book niya, I Ain't Gonna Gossip in Church No More. Aba, hindi na rin siya makikipag-chismisan kapag nasa church. Baka isip sa isip nyo, hindi naman ako maduldol, hindi ako nang chichismis, hindi ako nag-uusap ng buhay ng may buhay. Pero iba't ibang form yung gossiping at saka foolish talking in church. Pag halimbawa, kumakanta, worship team. Tapos kumakanta-kanta kunyari yung song leader o yung backup singer, tapos may tumutugtog. Ikaw into music din. Habang nag-worship-worship ka, hindi ka talaga nag-worship. Binibilang mo yung flat. Ilang beses na flat yung kumanta. At dahil doon, iniisip mo, ano ba naman yan? Dapat ako na lang talaga yung song leader dyan, walang kwenta. Di ba? O kaya, humarap dito, tumayo si pastor. Ano ba naman yung gamit ni pastor? Di mo lang pinlansya yung pantalon. Di ba? Tapos, nakikinig ng maigi yung katabi mo, binulungan mo, tingnan mo yung sapatos niya, hindi niya na-shine. Di ba? Parang, teka muna. Tapos sabihin mo, hindi ka part ng gossiping. Kasama yun. Foolish talking yun. Kaya, yun. So, kailangan talaga ng integrity dahil our focus is to glorify God, not ourselves. Kasi minsan, kaya ka masyadong critical sa iba, it's all about you eh. Laging tungkol na lang sa sarili mo. Pag may integrity ka, hindi ka prone sa self-arrogance o self-praise. Okay. Pag halimbawang feeling nyo, mas magaling kayo sa iba. De sana, nag-participate kayo dun sa ministry na yon. Imbes na magsalita, pero may mas matindi pang bagay. Ipanalangin nyo. O i-bless nyo. Baka mama yung sapatos niya, wala pala siyang pang-shine, di bigyan mo ng pang-shine. Diba? I-bless. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. So kung may nakikita kayo na pagkukulang ng kahit sino dito, sa kahit anong ministry kayo part, tumulong kayo. And they are there. Sabi nga, si God pumili dun, kaya yan nandun. Tapos ikaw ang kumukontra. So, ayan. Tingnan mo, ito, ayoko na pag alis ko dito at nagbabay na ako sa inyo, nakalimutan na natin tong lahat. Sana, mula sa oras na to, gusto ko ang Victory Molino magkaroon ng kakaibang culture that you build a culture of honor. When I say culture, pag sinabing culture, yan yung mga bagay na natural na lang na ginagawa, hindi na pinag-iisipan. Dahil lagi nyo nang ginagawa, habit nyo na eh. So, ayan, dito sa Romans 12:9-10, ang sabi, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. So, yun ang isang pangontra. Kung merong foolish talking man sa church, o na-affect ang inyong integridad dahil weakness nyo to, let us build a culture of honor. Simulan mo sa'yo. No? Kailan ba yung huling time na in-honor nyo at in-encourage nyo ang Victory Group leader nyo? Kailan ba ang huling time na narinig ng pastor na pinasalamatan nyo siya dahil nakaka-encourage yung message niya? Diba? Kaya ninyo pinasalamatan na talagang napataas kayo ng kamay dahil nakakatuwa yung music team. Diba? Let's build a culture of honor. Ito. So, nasa Timothy pa rin tayo. Si Timothy, nung sumulat sa kanya si Paul, ang sabi dito, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother, Lois, and your mother, Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. Tingnan nyo, kanina yung sabi ko yung mga apostolic mission, important kayo. Minsan sinasabi natin na, nasa dulo na kami, sige kayo na lang yan. Pero hindi eh, ang tindi ng pag-honor dito sa lola ni Timothy. Lola, hindi lang nanay, lola at nanay. So kung ikaw, ano ka ba ngayon? Single ka, pero papunta tayong lahat dito. Ang nakakatuwa, maging part tayo sa next generation. Pag sinabi kong next generation, di lang ito yung mga anak na lumabas sa katawan natin, binang mga nanay, kundi pwedeng mga anak natin sa faith, yung mga pinapanalangin natin, ano yung may iiwang mong impact sa kanila para magbago sila. Okay, naalala ko, itong aking anak, isa lang yung binigay sa akin ng Panginoon na anak, si Tricia, 18 na siya ngayon. Pansin ko, kung ano yung pinapamuhay nyo, nakatingin ng mga bata sa atin. Nakatingin. Paano kaya niya hinandle tong ganitong situation? So minsan, hindi mo sinasabi sa words lang, pero nakikita kung paano mo hinahandle. Therefore, nagiging ganun sila. So important talaga tong integrity na topic natin ngayon dahil ang bait ni God, ito yung topic, dahil ang lawak niya. Kaya ako ito nasabi, si Tricia, nung Monday nga ba yun? Kung alam ko hindi niyo siya friend sa Facebook, meron siyang status, sabi niya. Grabe Lord, thank you sa privilege. Nag-open ako ng Spotify, yung ginawa kong song for Janela Salvador, nasa Spotify. Ang title ng song na ginawa niya, Teka Muna Pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Yung integrity niya pagdating sa boyfriend-girlfriend relationship na hindi nagmamadali, nai-apply niya miski sa pagsulat ng song. So yun yung song. So, hindi ko alam kung magiging click ba siya sa kabataan o sasabihin nilang, ayoko ng song na yan, gusto ko mag-boyfriend na. Pero yung song niya, yun yung content, Teka Muna Pag-ibig. So I think, yun na rin yung result ng next generation na result ng integrity. It is caught, not taught. Sabi sa Proverbs 27, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Okay. Need for integrity. Dapat open tayo sa constructive criticism. Importante yun. Kasi minsan, feeling natin, hindi ko na kailangan ng tulong, okay na ako. Yung sinasabi mo, alam ko na yan, pinagdaanan ko na yan, ilang beses ko na narinig yan. Kailangan nating maintindihan ang value of accountability na merong nakabantay sa atin. In fact, kaya ako nandito because somebody prayed for me. Somebody is discipling me. Ang discipler ko, si Judy Kabiling. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Wala akong kilala niyo. Asawa siya ni Pastor Ferdy. Okay. Itong understands the value of accountability. Since nag-throwback tayo, yung mga nakakaalam ng John and Marcia, na sitcom, si Marcia, sabi niya sa apo niya, pag may tumawag, wala tayong pambayad ng kuryente, wala tayong pambayad ng mga kung ano-ano, may mga manilingil, sabi mo, wala ako. So may tumawag. Pagtawag, sabi po ng lola ko, wala daw po siya dito eh. Ganon. So na-booking. Parang nakakatawa, pero actually, minsan, marami sa atin. Ganyan yung gawain. Kasi umiiwas sa responsibility. Kunyari, uy, naku, may tumatawag. Ayan, nakalagay niya, 14 missed calls. Ay, di bali, kunyari, namatayan ako ng phone. O, naiiwan ko yung telepono ko. Umiiwas sa responsibility. O kaya sobrang dami ng text message. Hindi nag-reply. Kasi umiiwas sa responsibility. Hindi lang yun pag-iwas sa tawag ng Meralco o ng kapitbahay na naniningil, ha? Nag-manifest din yan sa mga ka-churchmate yun na nagtitext o kung sino man, din yung sinasagot. Okay. Sa pag-uwi nyo ng bahay, may assignment ako. Basahin nyo ang 2 Samuel chapter 12. I-review nyo doon si Nathan. Si Nathan ay nag-review kay Haring David. No, ito yung nagkasala siya after Bathsheba, tapos nirebuke niya si David. Nakakatuwa yung heart ni David, ni King David, nagpa-rebuke. No? Kaya talagang importante na meron tayong Nathan sa buhay natin. Question ko, do you have your Nathan? Kung wala pa, approach your Victory Group leader or yung asawa ng ating buting pastor dito, tanungin niyo siya. O kung sino pa man na nakikita nyo rito sa harap, matutulungan nila kayo. Okay. Next. Challenge for integrity. Wala akong clicker eh. Kaya, okay. Ang challenge ito, paano na kung halimbawa, ikaw ay na-stress o kaya hindi mo sigurado ang kinabukasan? May integrity ka pa rin kaya? Kasi pwede mong sabihin na, ay, lahat ng description kanina sa basic sense of integrity, hindi sa pagmamalaki, ah. Wala akong issue dyan. Wala. Pero paano na kung halimbawa na-stress ka? May integrity ka pa din? Okay. Sige, ito. Ang tanong, ikaw ba ay isang thermostat o thermometer? Ang thermometer, alam natin, pang-measure ng temperatura, pag may lagnat ka, lalagay sa kilikili o sa bibig. Pwede ding sa kwarto yan o kung sa labas, check mo ano ba yung temperatura sa labas. Pero pag sinabing thermostat, ikaw yung magkocontrol ng init o ng lamig. Diba? Pag winter season, kaya naka-adjust yan sa 70 degrees Fahrenheit, winter season yung may-ari niyan, malamang, kinontrol niya na maging summer ang feel ng kanyang kwarto. Naka 70 degrees Fahrenheit. Okay. So, ang ano dito, challenge, maging thermostat tayo, hindi thermometer. Hindi ko yung magdidikta, be the salt, be the light. Okay. Kasi nga, we are the Bible that the world reads. Sige, nakikita ko yung timer, gumaganon-ganon eh. Ito, sabihin mo ulit, wala akong issue dyan. Miski na stress, wala. Okay pa din ang aking integrity, intact. Eh, paano kung nasa season ka ng pag-aantay? Gaantay ka, parang wala na ako sa kalendaryo. Ano ba to? Paano ba to? Lahat sila ka nakakasal na. Ni wala pa akong... Wala talaga, di ba? Paano na? Tsaka, nag-aantay akong ng trabaho. Wala, pero may ano eh, may opening daw dahil kakabukas lang ng City of Dreams. Ako yung in-charge dun sa pagpapasugal. Parang malaki-laki yung kita dun. Ang tagal ni God eh. Baka yun muna yung answer. Di ba? Why settle for the crumbs? Bakit sa mumu? Eh, anak ka niya. Hindi pwede. Ba? Antay muna. Kaya ang sabi, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kung sabi nga, bakit yung mga dog kumakain ng crumbs? Ikaw, anak eh. Ikaw yung nakaupo sa mesa. Nakaupo ka sa mesa ni God. Lahat ng best sa'yo, eh, anak eh. Okay. For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Sulat yun na lang dyan, ha? Kasi we lack time din eh. 1 Peter 3, 10 to 12. So ang sabi dyan, no, see good days. Hindi sinabing good day. So, good days are ahead of you. As long as intact yung integrity mo, the Lord is listening to your prayer. Ito ang challenge for integrity. Sabi ko, pinadiscuss kasi sa akin ito ni Judy, sa coaches sa Ortigas, itong integrity. Pero iba siyempre yung issues namin doon, kaya iba yung mga example. Kaya tingin ko, as a church na women's convergence to, iba din. Pero isa lang yung consistent. Pag sinabing integrity, sa workplace, napansin nyo ba yung mga offices nag-conduct ng seminar na yung mga empleyado nila gusto may integrity? Ang ina-emphasize, to do the right thing. Sa kahit anong panahon, pagkakataon, do the right thing. Pero tayong mga Kristiyano, nung binasa ko talaga yung salita ng Panginoon, ito yung ating challenge eh. Do not only what's right, but being eager to do the right thing. Pwede mo kasing gawin, hindi ka naman eager, napilitan ka lang. Di ba? Okay, sige. Now, may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Sulat nyo, Hebrews 13:20-21, para mabasa nyo pa pag uwi ninyo sa house. Sabi dito, kaya ka may integrity, kaya ka mamumuhay with integrity. Ang sabi sa verse, si God ang nag-equip sa'yo with everything good. Kaya mo nagagawa, hindi mo yan sariling lakas. Because it is a supernatural thing. Okay. Ito, sasabihin nyo, ang bigat nun ah. Hindi pa yung mabigat. Ito na ang ultimate. Merong highest level of integrity. Di ba parang, wow, yung bang integrity may highest level pa? The highest level is to talk and walk like Jesus. Paano yun? Talk and walk like Jesus. Merong key verse dito. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Alam mo kung bakit ito yung nilagay kong key verse sa highest level of integrity? Tanungin nyo yung sarili nyo, ha? Every time na gagawa kayo ng tingin ng mundo tama o tingin mo sa mata mo tama, ginawa mo ba yun ng may love? May joy ka ba nang ginawa mo yung right thing na yun? May peace ka ba? O nagsisisi ka na, bakit ba yun ang ginawa kong desisyon? Kindness. May kabutihan ba nung ginawa mo? May goodness ba? May faithfulness ba? Tuloy-tuloy ba? May consistency? Ginawa mo ba with gentleness? May self-control ka ba? Yan ang tanong. Kaya highest level of integrity. 1 Corinthians 13:1-3 says, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gained nothing. Kaya nga highest level of integrity, pwedeng alam mo na lahat. Ayaw mo nang mag-submit. Ayaw magpa-correct. Ayaw mo nang may Nathan, okay ka na. Wala. It boils down to nothing if you do not have love. Pero, sabihin nyo, ang hirap naman yan. May sinabi naman sa John 15:4 eh. Posible. Kasi sabi ni Jesus, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. It's all about abiding in the vine. Di natin kaya to lahat. Ulitin ko, supernatural thing. Nakakabit tayo ang sanga, sa sanga lumalabas ang bunga, pero yung sanga nakakabit sa puno. Si Jesus yun. Kaya walang bibitew kay Jesus. Parang tayo to. Kita nyo yung buwan, tapos merong sun. Yung moon, wala naman siyang power na labas ng heat o ng liwanag, pero nire-reflect niya yung sun without any effort. Nagniningning siya. Alam niyo ba, if you abide in the Lord Jesus Christ, yung mga kasama niyo magugulat. Parang iba ka na, iba na yung itsura mo. Naririnig niyo ba yung sinasabi na kung sino yung lagi niyong kasama, kamukha niyo na? Narinig niyo na ba yun? Parang itong isa sa comic strip na nakita ko, magkaibigan na magkamukha na. Nagiging ganun, nagiging magkamukha na kayo ni Jesus. Kaya keep abiding in the vine. Thank you. Thank you for listening to this message. For more messages like these from other Victory Centers, please visit victory.org.ph/resources/podcasts.